तुमसे दूर रह के ओ तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है दिल ने माना यार क्या है अब तो होने दो अरे